महाभारत वन पर्व। व्यास जी का जाना, मैत्रेय जी का धृतराष्ट्र और दुर्योधन से पांडवों के प्रति सद्भाव का अनुरोध तथा दुर्योधन के अशिष्ट व्यवहार से रुष्ट होकर उसे शाप देना। धृतराष्ट्रवाच एवमेतन महाप्राज्ञ यथा वदसि नो मुदे अहम चैव विजानामि सर्वे चैवे नराधिपा। धृतराष्ट्र बोले, महाप्राज्ञ मुने, आप जैसा कहते हैं यही ठीक है, मैं भी इसे ही ठीक मानता हूँ तथा ये सब राजा लोग भी इसी का अनुमोदन करते हैं। भवांश मन्यते साधु यत्कुरूणां महोदयं तदेव अभितरूप्याह भीष्मो द्रोणश्च मां मुने। मुने, आप भी वही उत्तम मानते हैं जो कुरुवंश के महान अभ्युदय का कारण है। मुने, यही बात विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी मुझे कही है। यदि त्वहं अनुग्राह्य कौरव्येषु दयायति अन्वसाधि दुरात्मानं पुत्रं दुर्योधनं मम। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है और यदि कौरव कुल पर आपकी दया है तो आप मेरे दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को स्वयं ही शिक्षा दीजिए। व्यासुवाच अमायाति वैराजन् मैत्रेयो भगवान् ऋषिः अन्विष्य पांडवान् भ्रातृन् इहैत्यस्मिद्रिदिक्षया। व्यास जी ने कहा, राजन, ये महर्षि भगवान मैत्रेय आ रहे हैं, पांचों पांडव बंधुओं से मिलकर अब ये हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ आते हैं। एष दुर्योधनं पुत्रं तव राजन् महान् ऋषिः अनुशासा यथा न्यायं समायास्य कुलस्य च। महाराज, ये महर्षि ही इस कुल के शांति के लिए तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को यथा योग्य शिक्षा देंगे। ब्रूयाद्यदेश कौरव्य तत्कार्यम अविशंकया अक्रियायां तु कार्यस्य पुत्रं ते सत्यसे रुथा। कुरुनंदन, मैत्री जो कुछ कहे उसे निशंक होकर करना चाहिए। यदि उनके बताए हुए कार्य की अवहेलना की गई तो वे कुपित होकर तुम्हारे पुत्र को श्राप दे सकते हैं। वै सम्पायन वाच एव मुक्त्वा ययो व्यासो मैत्रेय प्रत्येष्यत पूजया प्रतिजग्राह सपुत्रस्तं नराधिपः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और मैत्रेय जी आते हुए दिखाई दिए। राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र सहित उनकी अगवानी की और स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। अर्घ्याद्याभिक्रियाभिर्वै विश्रान्तं मुनिसत्तमं प्रस्रयेणाब्रवीत् राजा धृतराष्ट्रं विकासितः। पाद्य अर्घ आदि उपचारों द्वारा पूजित हो जब मुनिश्रेष्ठ मैत्री विश्राम कर चुके तब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने नम्रता पूर्वक पूछा। सुखे नागमनम कच्चित् भगवान कुरजांगलान कच्चित् कुशलिनो वीरा भ्रातर पंच पांडवा। भगवान, इस कुरुदेश में आपका आगमन सुखपूर्वक तो हुआ है ना? वीर भ्राता पांचों पांडव तो कुशल से है ना? समये सात्मिक्षन्ते कच्चित् च भरतर्षभा कच्चित् कुरुणां सौभ्रात्रम् अभ्युच्छिन्नं भविष्यति। क्या वे भरतश्रेष्ठ पांडव अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहना चाहते हैं? क्या कौरवों में उत्तम भ्रातृभाव अखंड बना रहेगा? मैत्रेय वाच तीर्थयात्रा मनुग्रामं प्राप्तोऽस्मि कुरुजांगलान् यदिच्छया धर्मराजं दृष्टवान् काम्यके बले। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमता हुआ अकस्मात कुरुजांगल देश में चला आया हूँ। काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से भी मेरी भेंट हुई थी। तम जटाजीन संवेतम तपोवन निवासिनिम समाजग्मुर महात्मानं द्रष्टुं मुनिगणः प्रभो। प्रभो, जटा और मृग चर्म धारण करके तपोवन में निवास करने वाले उन महात्मा धर्मराज को देखने के लिए वहाँ बहुत से मुनि पधारे थे। तत्राशौ संहाराज पुत्राणां तो विभ्रमं अनयम् द्योतरूपेण महाभयम् उपस्थितम्। महाराज, वही मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रांत हो गई है, वे द्योत रूपी अनीति में प्रवृत्त हो गए और इस प्रकार जुए के रूप में उनके ऊपर बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। ततो हम त्वाम अनुप्राप्त कौरवाणाम अवेक्षया सदाभ्यधिक स्नेह प्रीतिश्च त्वयि मे प्रभो। यह सुनकर मैं कौरवों की दशा देखने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, तुम्हारे ऊपर सदा से ही मेरा स्नेह और प्रेम अधिक रहा है। नै तदोपयुकम राजन त्वयि भीष्मे च जीवति यदन्योन्येन ते पुत्रा विरुध्यन्ते कथञ्चन। महाराज, तुम्हारे और भीष्म के जीते जी यह उचित नहीं जान पड़ता कि तुम्हारे पुत्र किसी प्रकार आपस में विरोध करे। मेढ़ी भूत स्वयं राजन निग्रहे प्रग्रहे भवान किमर्थम अनयम घोरम उत्पद्यंतम उपेक्षसे। महाराज, तुम स्वयं इन सब को बांधकर नियंत्रण में रखने के लिए खंभे के समान हो, फिर पैदा होते हुए इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो। दस्युनामेव यद्वृत्तं सभायां कुरुनन्दन तेन भ्राजसे राजन् तापसानां समागमे। कुरुनन्दन, तुम्हारी सभा में डाकुओं की भांति जो बर्ताव किया गया है उसके कारण तुम तपस्वी मुनियों के समुदाय में शोभा नहीं पा रहे हो। वै सम्पायण उवाच ततो व्यावृत्य राजानं दुर्योधनं नमर्षणम् उवाच सुलक्षणया वाचा मैत्रेयो भगवान ऋषि। वै सम्पायण जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महर्षि भगवान मैत्रेय अमर्षशील राजा दुर्योधन की ओर मुड़कर उससे मधुरवाणी में इस प्रकार बोले। मैत्रेय वाच दुर्योधन महाबाहो निबोध बदताम वर वचनम मे महाभाग ब्रूतो यद्यतम तव। मैत्रेय जी ने कहा, महाबाहो दुर्योधन, तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो, मेरी एक बात सुनो। महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ। माद्रुह पांडवान राजन कुरुस्व प्रियमात्मनः पांडवानां कुरुणां च लोकस्य च नरर्षभ। राजन, तुम पांडवों से द्रोह न करो। नरश्रेष्ठ अपना पांडवों का कुरुकुल का तथा संपूर्ण जगत का प्रिय साधन करो। ते हि सर्वे नरव्याघ्रा सुरूरा विक्रांत योधिनः सर्वे नागायुत प्राणा भद्रसंगणना दृढ़। मनुष्यों में श्रेष्ठ सब पांडव सूरवीर पराक्रमी और युद्ध कुशल हैं। उन सब में 10,000 हाथियों का बल है। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ है। सत्य व्रत धरा सर्वे सर्वे पुरुषमानिनः हंतारो देव शत्रुणाम रक्षसाम कामरूपिणाम हिडिंब बक मुख्यानाम कर्मिरस्य च रक्षस। वे सब के सब सत्यव्रतधारी और अपने पौरुष पर अभिमान रखने वाले हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले देवद्रोही हिडम्ब आदि राक्षसों का तथा राक्षस जाति किरमीर का वध भी उन्होंने ही किया है। इतः प्रद्रवताम रात्रौ यः स तेषां महात्मनाम आवृत्त मार्गम रौद्रात्मा तस्थौ गिरिवाचलः तम भीम समर श्लाघी बलिन बलिनाम वर जघान पशुमारेण व्याघ्र छिद्र मृगम यथा पश्य दिग्विजय राजन यथा भीमेन पाचितः जरासंधो महेश्वासो नागायुध बलो युधि संबंधे वासुदेवश्च श्याला सर्वे च पार्षता। यहाँ से रात में जब वे महात्मा पांडव चले जा रहे थे उस समय उनका मार्ग रोककर भयंकर और पर्वत के समान विशालकाय किरमीर उनके सामने खड़ा हो गया। युद्ध की श्लाघा रखने वाले बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उस राक्षस को बलपूर्वक पकड़कर पशु की तरह वैसे ही मार डाला जैसे व्याघ्र छोटे मृग को मार डालता है। राजन, देखो, दिग्विजय के समय भीमसेन ने उस महान धनुर्धर राजा जरासंध को भी युद्ध में मार गिराया जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं तथा द्रुपद के सभी पुत्र उनके साले हैं। कस्तान युधे समासीत जरा मरणवान नरः तस्य ते सम एवास्तु पांडवैर्भरतर्षभ। जरा और मृत्यु के वश में रहने वाला कौन मनुष्य युद्ध में उन पांडवों का सामना कर सकता है? भरत कुलभूषण, ऐसे महापराक्रमी पांडवों के साथ तुम्हें शांतिपूर्वक मिलकर ही रहना चाहिए। कुरमे वचनम राजन मामन्यो वशमन्वगाः। राजन, तुम मेरी बात मानो, क्रोध के वश में न हो। वैसम पार्वाच एवं तो ब्रुवतस्तस्य मैत्रेयस्य विशाम्पते उरुं गजगराकारं करेणाभि जगान सह। दुर्योधन स्मृतम कृत्वा चरणेनो लिखिन महिम। वैश्वपायन जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय जी जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय दुर्योधन ने मुस्कुराकर हाथी के सूंड के समान अपने जांघ को हाथ से ठोका और पैर से पृथ्वी को कुरूदने लगा। न किंच दुक्त्वा दुर्मेधा तस्थो किंचे दवांग मुखः तमसुस्त्रूषमाणं तो विलिखन्तं वसुंधराम। दृष्ट्वा दुर्योधनं राजन् मैत्रेयं कोप आविशत स कोपवशमापन्नो मैत्रेयो मुनिसत्तमः। उस दुर्बुद्धि ने मैत्रेय जी को कुछ भी उत्तर न दिया। वह अपने मुंह को कुछ नीचा किए चुपचाप खड़ा रहा। राजन, मैत्रेय जी ने देखा दुर्योधन सुनना नहीं चाहता, वह पैरों से धरती को कुरेद रहा है। यह देख उनके मन में क्रोध जाग उठा। फिर तो वह मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय कोप के वशीभूत हो गए। विधिना संप्रमुण प्रणुदितः सापायास्य मनोदधे ततः वायुपस्पृश्य कोपसंरक्तलोचनः। मैत्रेयो धार्तराष्ट्रं तमसपटं पदं दुष्टचेतसं। विधाता से प्रेरित होकर उन्होंने दुर्योधन को साप देने का विचार किया। तदनंतर मैत्रेय ने क्रोध से लाल आंखें करके जल का आचमन किया और उस दुष्ट चित्त वाले धृतराष्ट्र पुत्र को इस प्रकार श्राप दिया। यस्मात्त्वं मामनादृत्य नेमां वाचं चिकीर्षति तस्मादस्याभिमानस्य सद्य फलं वाप्नुहि। दुर्योधन, तू मेरा अनादर करके मेरी बात मानना नहीं चाहता, अतः तू इस अभिमान का तुरंत फल पाले। तदभिद्रोह संयुक्तम युद्धमुत्पत्स्यते महत तत्र भीमो गदाघाते तवोरुं भेष्यते बलि। तेरे द्रोह के कारण बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा, उसमें बलवान भीमसेन अपनी गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे। इत्येव मुक्ते वचने धृतराष्ट्रो महीपति प्रसादयामास मलिं दहि तदेवं भवेदिति। उनके ऐसा कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने मुनि को प्रसन्न किया और कहा, भगवन, ऐसा न हो। मैत्रेवाच समं व्यास्यति चेत् पुत्र तव राजन् यदा तदा सापो न भविता तात विपरीते भविष्यति। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, जब तुम्हारा पुत्र शांति धारण करेगा, पांडवों से वैर विरोध न करके मेल मिलाप कर लेगा, तब यह शाप इस पर लागू न होगा। तात, यदि इसने विपरीत बर्ताव किया तो यह श्राप इसे अवश्य भोगना पड़ेगा। वैशंपायनुवाच विलक्षयंस्तु राजेन्द्रो दुर्योधन पिता तदा मैत्रेयं प्राह किर्मीर कथं भीमेन पातितः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र ने भीमसेन के बल का विशेष परिचय पाने के लिए मैत्रेय जी से पूछा, मुने, भीम ने किरमीर को कैसे मारा? मैत्रेवाच नाहं वक्ष्यामि ते भूयो न ते शुश्रूषते सुतः एष ते विदुर सर्वम् आख्यास्यति गते मयि। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र मेरी बात सुनना नहीं चाहता, अतः मैं तुमसे इस समय फिर कुछ नहीं कहूँगा। ये विदुर जी मेरे चले जाने पर वह सारा प्रसंग तुम्हें बताएंगे। वैशंपायन उवाच इत्येव मुक्त्वा मैत्रेय प्रातिष्ठत् यथागतम् किरम्बीरवधतम् विघ्नो बहिर्दुर्योधनो जयौ। वैशंपायन जी कहते हैं राजन, ऐसा कहकर मैत्रेय जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। किरमीर वध का समाचार सुनकर उद्विग्न हो दुर्योधन भी बाहर निकल गया। इति श्री महाभारते वन परमणि अरण्य परमणि मैत्रेय शापे दशमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में मैत्रेय शाप विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। ओम।